My, kule, nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 14 września, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Na poziomie europejskim nie widać pomysłu na rozwiązanie problemu. Tak o nielegalnej imigracji podczas wizyty we Włoszech mówi marszałek Sejmu. Minimalne wynagrodzenie od stycznia wzrośnie o 640 zł, zdecydował o tym rząd. W sporcie o meczu siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Włosi powoli tracą cierpliwość w sprawie nielegalnej imigracji, mówi marszałek Sejmu po rozmowach z szefami obu izb włoskiego parlamentu. Przebywająca z wizytą w Rzymie Elżbieta Witek oceniła, że na poziomie europejskim nie widać pomysłu na rozwiązanie problemu setek tysięcy osób, które nielegalnie próbują dostać się na stary kontynent. Na włoskiej Lampedusie w tym roku liczba migrantów przekroczyła 120 tysięcy, co oznacza prawie podwojenie tej statystyki za cały 2022 rok. Marszałek Witek podkreślała, że problem nielegalnej imigracji należy rozwiązać u jego źródeł. Potrzeba solidarności, ale nie w tym, żeby relokować nielegalnych migrantów po krajach europejskich, tylko znaleźć rzeczywiście rozwiązanie, które zabezpieczy Europę przed napływem migrantów. Czyli trzeba rozwiązywać problem w krajach, w których on narasta, a nie tutaj po przypłynięciu do Europy. Bo to jest wielki przemysł przemytniczy, zarabia na tym naprawdę bardzo duże pieniądze, a Europa w tej chwili pęka w szwach. No, są takie państwa jak Grecja, Cypr czy właśnie Włochy, które naprawdę już sobie z tym problemem nie radzą. Marszałek Sejmu dodała, że Włosi doceniają postawę Polski sprzeciwiającą się nielegalnej migracji, także w kontekście ochrony granicy z Białorusią. Elżbieta Witek zaznaczyła, że forsowany w Unii mechanizm relokacji nie działa i świadczy o tym, że postawa Francji i Niemiec zamykających granice z Włochami lub odmawiających stosowania mechanizmu dobrowolnej solidarności nie działa. W ciągu ostatnich 48 godzin na Lampedusę dotarło około 7 tysięcy migrantów. Więcej o kryzysie migracyjnym na polskieradio24.pl. O 642 zł wzrośnie od stycznia minimalne wynagrodzenie. Decyzję dotyczącą stawki w przyszłym roku podjęła dzisiaj Rada Ministrów. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku, podobnie jak w tym, będzie podnoszone dwa razy. Od stycznia wyniesie 4242 zł brutto, czyli 27 zł i 70 groszy za godzinę, a od lipca 4300 zł brutto, co oznacza, że za godzinę 28 zł i 10 groszy. Premier przypomniał, jaka stawka minimalnej płacy obowiązywała w 2015 roku. Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Minister Marlena Maląg mówiła, że płaca minimalna powinna być godna. Nie chcemy, aby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej. W Polsce pracuje około 17 milionów osób, z których 3,5 miliona otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Wśród osób, które usłyszały zarzuty w aferze wizowej, nie ma urzędników państwowych, poinformował dzisiaj przedstawiciel Prokuratury Krajowej. Chodzi o śledztwo prowadzone przez prokuraturę i CBA dotyczące przyjmowania łapówek za przyspieszenie postępowań wizowych dla obywateli m.in. Hongkongu, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru czy Filipin. O szczegółach Karol Surówka. Prokuratura nie informuje, kto dokładnie miał przyjmować łapówki i zarabiać na nielegalnym przyspieszaniu postępowań wizowych. Wiadomo jedynie, że zatrzymanych zostało dotąd 7 osób, z czego 3 trafiły do tymczasowego aresztu. Daniel Lerman z Prokuratury Krajowej przekazał, że pod lupą śledczych jest kilkaset postępowań wizowych. Z tych kilkuset wiz większa część została załatwiona decyzjami odmownymi. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zaznacza dodatkowo, że wszystkie osoby składające wniosek zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla kraju. Państwo w tej sytuacji zadziałało prawidłowo, odpowiednie instytucje rozpoczęły swoje działania. CBA nie udziela dalszych informacji. Informacje o zatrzymaniach, tłumacząc to dobrem śledztwa. Wiadomo jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Karol Surówka, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania w pracowni pozytonowej tomografii emisyjnej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Fundusz podpisał właśnie umowę w tej sprawie ze szpitalem. Jak mówi Piotr Nowak, dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach, to lepsza dostępność do diagnostyki dla pacjentów. To jest ośrodek, który teraz dzięki temu PET-owi będziemy mógł realizować kompleksowe świadczenia. To jest zwłaszcza istotne w tym momencie, kiedy tworzą się zręby struktury sieci onkologicznej, dlatego to jest bardzo istotne, że w tym momencie będzie też również tam PET. Te północne części naszego województwa już teraz też będą w jakiś sposób pełni zabezpieczone przez dostęp do tego badania. Wszyscy pacjenci jeździli do centrum aglomeracji, do Gliwic, Chorzowa lub Katowic, a teraz jesteśmy w stanie już od Zagłębia Dąbrowskiego aż po praktycznie część północną województwa, czyli powiaty częstochowskie, łyżkowskie, zawierciańskie też pacjentów zabezpieczyć. Rocznie w Dąbrowskim Szpitalu może być przeprowadzanych nawet 1000 takich badań. To czwarty po Gliwicach, Chorzowie i Katowicach ośrodek w województwie śląskim, który przeprowadza takie badania. Są one o wiele dokładniejsze od tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego i pozwalają precyzyjnie określić poziom rozsiania nowotworu w organizmie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Jest Krzysztof Woniewski i wszyscy chcemy informacji z Rzymu. Tak jest. W pierwszej kolejności sprawdzamy, co w meczu naszych siatkarzy o finał Mistrzostw Europy. Ten mecz ogląda Kuba Niziński. Halo Kuba, jaka sytuacja na parkiecie? Mam dobre wiadomości. Drugi set wygrany przez Polaków 25-21. Choć początek tej partii nie był najlepszy. Przegrywaliśmy 4 oczkami. Później doszliśmy rywali, wyszliśmy na prowadzenie, a oni znowu złapali oddech. I miałem wrażenie, że mogą nas dopaść pod koniec tego drugiego seta. Ale Polacy to jest drużyna światowa i wygrała partię 25-21. Przypomnę, pierwszy set przegrany 23-25. To oznacza, wracamy do gry i mamy remis 1-1. Dziękuję, to była relacja Kuby Nizińskiego. Zostajemy przy siatkówce i Mistrzostwach Europy. Na pewno nie zobaczymy w kolejnym meczu biało-czerwonych Bartosza Kurka. Wraca do kraju leczyć kontuzję, z jaką boryka się od Ligi Narodów, i to ten uraz uniemożliwia mu dalszy udział w turnieju. Teraz wsiadamy na rower. Belk Remco Evenepoel wygrał znów etap we Vuelta Espania, znów, bo ubiegłoroczny triumfator w tegorocznym wyścigu zwyciężył już po raz trzeci, tym razem odrywając się od towarzyszy ucieczki i samotnie finiszując w pięknych górach kantabryjskich. W klasyfikacji generalnej lider imprezy Amerykanin Sepp Kuss z 8 do 17 sekund powiększył przewagę nad depczącym mu po piętach w klasyfikacji generalnej Duńczykiem Jonasem Vingegorem. Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Primož Roglič, w niedalekiej przeszłości trzykrotny zwycięzca Vuelty. Przełęcz La Cruz de Linares zamieniamy na Malmę w Szwecji. Tu nasze panie niestety zgodnie z przewidywaniami ekspertów nie dały rady gospodyniom i przegrały 1-3 w 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Wcześniej nasi pingpongiści w meczu o tę samą stawkę 2-3 ulegli Belgom. Może uspokoję, nie zaczął się jeszcze trzeci set meczu Polska-Słowenia, ale oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie, informować Państwa na bieżąco. A teraz szybciutko o tym, jaka nas czeka aura. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatura od 5-6 na północnym wschodzie, przez 10 w centrum do 13 na południowym zachodzie, czyli ta noc już dość chłodna. Jutro, tak jak w nocy, zachmurzenie małe i umiarkowane, nie powinno padać, a temperatura od 18 na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 8 minut po godzinie 19. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Po drodze z Trójką, jeżeli Państwo są z nami, to szerokiej, bezpiecznej drogi. Gdyby coś wydarzyło się, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Choć oczywiście czekamy od Państwa też na telefony z odpowiedzią na dość oczywistą tezę. Wygramy mecz Polska-Słowenia, bo 22 i 7 trójek. But don't talk down when I think I want down. Cheap and big down is the one I need. Don't travel by train, don't peek, don't spill, don't piss on the train, don't let the world. Get on board, don't fall on yourself, just play another chord. If you feel it getting bored. Don't change your brain, don't listen to the brain. Don't change your shit. Have another chord. Ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię. Zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Jak wino truskawkowe, którego siła szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię. Zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo Baranowski i jego sierpień to jest piosenka, która w ostatni piątek otworzyła 75. notowanie listy przebojów trójki, czyli była na miejscu 20. i dodatkowo była nowością, czyli wskoczyła z puli piosenek propozycji do regularnego notowania. Mogą Państwo sprawdzić, jak wygląda 75. wydanie listy. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu i tych 13 propozycji, które bardzo chciałyby znaleźć się w regularnym zestawieniu, no to już oczywiście od Państwa zależy, które piosenki do listy wejdą. Proszę głosować do jutra, do godziny 12. Mogą Państwo to zrobić lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Od 19 zapraszam Państwa na 76. wydanie listy. Będziemy w Skierniewicach i gdyby Państwo było po drodze, to być może będą Państwo mieli ochotę nas odwiedzić. 76. notowanie listy ze Skierniewic jutro od 19. Szybki rzut oka, co się dzieje w meczu Polska-Słowenia. To jest półfinałowy mecz Mistrzostw Europy Siatkarzy w setach 1-1. I w trzecim secie prowadzimy 7-6, dobrze widziałem wynik bodajże. No, w każdym razie zapowiada nam się szalenie wyrównany kolejny set. No w ogóle cały ten mecz po pierwszej minuty jest szalenie wyrównany i szalenie ciężki, ale wygramy ten mecz, bo... Wygramy ten mecz, bo siatkarze to nie piłkarze. 2-2 i 7 trójek. Jeśli są jakieś informacje dotyczące utrudnień na drodze, to też na Państwa telefony czekamy. Your heart.

Uwaga, uwaga, otwieramy nowy sezon cyklu Jazz.pl. Rozpoczynamy w największym studiu i z największym składem. Big Band Śląski, czyli 17 świetnych jazzmenów kierowanych przez Grzegorza Nagórskiego. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 22 września, czyli oczywiście piątek. Oczywiście o 18. A to dopiero początek. Zapraszamy. Andrzej Zieliński, Roch Siciński i Piotr Metz. Bilety do nabycia na stronie bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Jest minuta po wpół do ósmej. Sprawdźmy, jak sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem w Mąkolnie na 11 kilometrze. Po zdarzeniu autoosobowego z ciężarówką, zdarzeniu tragicznym, bo 3 osoby zostały ranne i trasa jest wciąż zablokowana. Nasz słuchacz informuje o zablokowaniu krajowej dziesiątki na jej 140 kilometrze. Poważny wypadek, bardzo dużo służb, no i trasa została zablokowana. S8, Warszawa, między węzłem Warszawa-Zachód a węzłem Lazurowa na 6 kilometrze. Zdarzenie 5 aut osobowych, zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. Krajowa 6, utrudnienia w rejonie Lęborka, a także korki w rejonie Godentowa. I autostrada A4, odcinek Kraków-Targowisko w Zakrzowie na 432 kilometrze. Zdarzenie 2 aut osobowych. W tym wypadku 2 osoby zostały ranne, ale tak poważnie, że lądować musiał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowany był najpierw pas autostrady w kierunku Tarnowa. Teraz zablokowany jest tylko jeden z pasów właśnie w tym kierunku. Jeszcze autostrada A1 między węzłem Knurów a węzłem Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach na 10 kilometrze spaliło się auto osobowe i zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Łodzi. Wszystkim podróżnym żyjącym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za podsumowanie informacji drogowych. Szybki rzut oka, jak tam w meczu Polska-Słowenia, półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy w setach 1-1 i w trzecim secie prowadzimy 21-17, czyli już prawie. Wygramy ten mecz, bo... Nieuczciwie go wygramy, no bo nasi herosi grają ze zwykłymi śmiertelnikami. Nie zmienię się, to nie mój świat. nie śpię, wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja. Drodze z Trójką, jak po dobre wiadomości w sprawie meczu Polska-Słowenia, to tylko do Rzymu. Kuba Niziński jest na miejscu, obserwuje to spotkanie. O, bardzo dobre wiadomości, bo właśnie przed momentem zakończona trzecia partia tej rywalizacji i Polacy wygrali tego seta 25-20, co oznacza, że prowadzimy 2-1. 25-21 wygrany drugi set przez biało-czerwonych po tym pierwszym, no dosyć dramatycznym końcówce i emocjonującej końcówce. Przypomnę, przegraliśmy 23-25. Wtedy Słoweńcy byli mocno nabuzowani, a mam wrażenie, że w tym trzecim secie argumenty drużynie Słoweńców zostały odebrane. Polacy prowadzą 2-1, ale to jeszcze nie jest koniec meczu. Trzeba wygrać 3 sety. Rumuński trener zawodników ze Słowenii, Kretu, będzie tutaj jeszcze próbował coś zmienić. Teraz musi rzucić wszystko na jedną szalę, no bo już nie ma wyjścia. Musi wygrać set, aby doprowadzić do rywalizacji tiebreakowej. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, by przełamać tą złą passę ze Słoweńcami. Przypomnę, ostatnie 2 półfinały Mistrzostw Europy Polacy przegrali właśnie z tą drużyną, ale dzisiaj prowadzimy 2-1 i trzeba zrobić jeszcze jeden krok, by awansować do wielkiego finału i zagrać tutaj w sobotę o złoto. Kuba Niziński prosto z Rzymu. Bardzo dziękujemy za te 2 słowa dotyczące tego spotkania. No, czyli jeden set tak naprawdę dzieli nas od wielkiego finału Mistrzostw Europy. Trzymamy kciuki za naszych. Wygramy ten mecz, bo państwo dzwonią 2-2 i 7-3. Oczywiście jeszcze wieczór się nie kończy i ich emocji sportowych na pewno nie zabraknie. Dlatego proszę zostać z Trójką. No to zaczął się czwarty set meczu Polska-Słowenia, półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Oby to był ostatni set tego pojedynku. Prowadzimy 2-1. Jeżeli dla kogoś z Państwa emocje sportowe na razie to za dużo i potrzebują Państwo innych emocji, to proponujemy teraz naszą powieść. Arthur Conan Doyle, Pies Baskervillów, czyta Jarosław Gajewski. Holmes wyciągnął rękę po rękopis i rozłożył go na kolanach. Zauważ, Watsonie, rzekł zwracając się do mnie, jak różnie jest pisana litera S. Raz S jest długie, raz krótkie. To jedna ze wskazówek, która pozwoliła mi określić datę. Spojrzałem przez jego ramię na pożółkły papier i wyblakłe pismo. W nagłówku widniał napis Baskerville Hall, a poniżej wielkimi niekształtnymi cyframi 1742. Wygląda to na jakąś powieść. Tak, to pewna legenda krążąca w rodzinie Baskervillów. Sądziłem, że pragnie pan zasięgnąć mojej rady w sprawie bardziej aktualnej i życiowej. Sprawa jest jak najbardziej aktualna i nagląca. Trzeba ją koniecznie wyjaśnić w ciągu 24 godzin. Rękopis ten jest krótki i ściśle z nią związany. Pozwoli pan zatem, że go przeczytam. Holmes zagłębił się w fotelu, splótł dłonie i zamknął oczy, przybrawszy wyraz twarzy pełen rezygnacji. Doktor Mortimer odwrócił się do okna i zaczął czytać. Następującą ciekawą, starodawną opowieść. O pochodzeniu psa Baskervillów obiegały różne pogłoski. Ponieważ jednak jestem potomkiem w prostej linii Hugona Baskervilla, a historię niniejszą słyszałem z ust mego ojca, który znał ją od swego ojca, przeto spisałem ją, przekonany szczerze o jej prawdziwości. I chciałbym, synowie moi, abyście wierzyli, że ta sama sprawiedliwość, która karze za grzechy, umie również przebaczać miłosiernie i że nie ma tak strasznego przekleństwa na świecie, którego by nie można okupić skruchą i modlitwą. Z opowieści niniejszej zatem wyciągnijcie tę naukę, że nie należy obawiać się przekleństwa przeszłości, pod warunkiem, że uniknie się w przyszłości tych ciężkich grzechów, które ściągnęły na naszą rodzinę takie nieszczęście. Wiedzcie tedy, że w czasach wielkiej rebelii, której dzieje spisane przez wielce uczonego lorda Clarendona, polecam gorąco waszej uwadze, zamek Baskerville był własnością Hugona tegoż nazwiska. Zaprzeczyć trudno, że był to człowiek szalony i bezbożny. Sąsiedzi byliby mu wybaczyli owe błędy, gdyż strony te nigdy nie obfitowały w świętych, ale był on zarazem tak rozpustny i okrutny, iż imię jego stało się przysłowiowe w całej okolicy. Zdarzyło się, że ów Hugon zapałał miłością, jeśli szlachetnym tym mianem można nazwać jego nieszlachetne uczucie do córki ziemianina, którego grunty sąsiadowały z posiadłościami Baskervillów. Ale młoda dziewczyna, skromnie i pobożnie wychowana, unikała wielbiciela, znając jego złą sławę. Pewnego razu, a było to w dniu świętego Michała, ów Hugon z kilkoma swymi towarzyszami hulanek wtargnęli do majątku sąsiada i porwali pannę podczas nieobecności jej ojca i braci. Przywiózłszy brankę do zamku, umieścili ją w jednej z górnych komnat, a sami zasiedli do uczty, by jak zwykle spędzić noc na pijatyce. Nieszczęśliwa dziewczyna była blisko obłędu, słysząc dochodzące z dołu śpiewy, wrzaski i straszne przekleństwa. Mówiono bowiem, że same słowa wypowiadane przez Hugona w stanie nietrzeźwym powinny były zaprowadzić go do piekła. Aż wreszcie zdjęta śmiertelną trwogą zdobyła się na czyn, przed którym zawahałby się najodważniejszy mężczyzna. Po bluszczu, który okrywał i nadal okrywa południową ścianę zamku, zsunęła się na dół i zaczęła uciekać przez moczary do swego domu oddalonego od zamku o 9 mil. Wkrótce potem Hugon opuścił gości, aby zanieść trochę jadła i wina swej brance, a może żywił jakieś gorsze zamiary, ale klatkę zastał pustą. Wówczas, jak opętany przez diabła, zbiegł w szalonym pędzie ze schodów, wpadł do sali jadalnej, wskoczył na stół, tłukąc dzbany i talerze i wobec przerażonych biesiadników zaprzysiągł głośno, iż jeśli zdoła schwytać zbiegłą dziewczynę, to jeszcze tej samej nocy zaprzeda czartu ciało i duszę. Przez chwilę obecni stali oszołomieni furią Hugona, gdy naraz jeden, bardziej podły, a może bardziej pijany od innych, krzyknął, żeby puścić psy gończe śladem zbiega. Hugon wybiegł z zamku, wołając na służbę, by mu siodłali klacz i puścił ogary z psiarni, po czym cisnął im chustkę dziewczęcia, aby skierować psy na trop. I tak w świetle księżyca pościg pomknął przez moczary. No to wróćmy do emocji sportowych. Trwa spotkanie polskich siatkarzy. To jest półfinał Mistrzostw Europy. 2-1 w setach i trwa czwarty, miejmy nadzieję, ostatni set. W tej chwili 6-6, czyli powolutku nam się ten set rozkręca. Wygramy ten mecz, bo... Wygramy ten mecz, ponieważ jesteśmy lepsi, najlepsi. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Polskiego Radia.